Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, günaydın hepiniz. Defalarını sunduğum modern sabahlarda buluştuk yine. Şahane bir salı sabahında beraberiz. Biraz yalnız bıraktık sizi bu dakikalara kadar ama bilinçli bir tercihti bu. Çünkü son zamanlarda ben hepinize dikkat ederim. Bir dalgınlık var. Kafanız bir şeyle meşgul. Neyle meşgul olduğunu anlamadım. Böyle biz konuşuyoruz falan. Şakalar, espriler. Ama o sırada siz böyle biraz hüzünlü gözlerle dinliyorsunuz bizi. Dedim ki bu sabah biraz dinleyicilerimizi yalnız bırakalım. Biraz yalnız kalmaya ihtiyaçları var ama iyi de olmuş galiba. Hepinizi evet, toparlamış görüyorum. Hepiniz o mesele neyse artık aşmışsınız onu. Çok güzel Ege. Çok güzel söyledin. İçime soğuk sular serptin. Yani soralım diyorum ben dinliyorum. Kaç gündür zoruma gidiyordu. Burama kadar geldi, söyleyeyim kırmayayım. Dinleyiciler de netice itibariyle. Herkesin problemi olabilir ama yok. Benim kırıldığım zaten şu. Bir mesele var. Biz burada her türlü meselemizi anlattık. Her şeyi sizin gözünüzün önünde. Aileyiz biz ya. Ya kendinizi saklamanıza bozuldum yani. Ama açtığınızı da görüyorum sevgili dinleyiciler. İyi oldu. Gerçi programın yarısına kadar hiç konuşmamış olduk ama. Nasıl oluyormuş anladılar ama. Nasıl oluyormuş? Evet. Nasıl oluyormuş? Doğru. Böyle karşıdan konuşmamak, ses çıkarmadan sadece dinlemek neymiş? Sabah anladınız ama meseleyi de hallettiğinize göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk canım. Hoş bir bulduk. Telefon ettiniz, apar tapar koştum evden radyoya. Şimdi dinleyicilerimiz ne demek, şimdi neyin havasını atıyor? Zaten daha önce yavaş yavaş gelmesi gerekiyor diye. Yol boyunca elimle gözümdeki çapakları silerken neydi bu kadar önemli olan dedim. Bir geldim ben diyor, siz gelmemişsiniz. Siz derken ben ve isimdeki çocuk mu? Biz şimdi uğraşıyoruz tabii, biz de babamızın hayrına keyfimize gezmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bütün Ankara'nın önemli noktalarını ben sabah dolaşırım. Oralarda gerekli incelemeleri bulunurum, bilgileri toparlar, gelir radyoda bunları aktarmaya çalışırım. Abi, o yüzden hep daha çok İngiltere'deki araştırma haberleri. Evet. Onlar aslında bir mesaj. Yani. Anlayana. Evet, çok güzel söylediniz. O zaman madem İngiltere dediniz, asla İngiltere'ye girmiyorum. İlk haber, bir değişiklik. Amerika, bakalım hoşunuza gidecek. Buyurun. Mi? Buyurun. Pek çok kişinin canı yanacağı benziyor bu haberle. Onu da baştan söyleyeyim. Çünkü artık uçakta porno izlemek engellendi. Eskiden hatırlarsınız o Boeing 747'lerde ne pornolar izlenirdi. Hatırlarsınız. Millet sırf porno izlemeye uçağa biniyordu. Tabii ya, orada herkes biliyorsun yeniden. Oo, serin sular falan muhabbet yapılırdı. Tabii ben canım, hatırlarım. Benim çocukluğum öyle geçti çünkü. Ama bir taraftan da en güvenli ortam değil mi? Uçak değil mi? Yani nasıl güvenli emniyet ortam? Emniyet kemeri bağlı olan bir takım adamların izlemesini mi istersin? Bağlı olmayan bazı adamların çevrende pardon izlemesini da istersin? O emniyet kemerlerinin ne kadar kolay çözülebildiğini. Belli noktalarda o kolay çözülen emniyet kemeri o kadar komplike bir hale gelir ki. Adam izlemiş, beyni dönmüş. O orada şeyi düşünecek halde değildir artık. Şuradan çekince açılacak diye. Nasıl kalkacağım? Nasıl kalkacağım diye dolanan bir adamdır o yani. Ya ben uçak konusunda o kadar hani güvenli ortam, yani güvenli tabii ki en güvenli ulaşım araçlarından bir tanesi belki ama kapalı ortam. Kapalı ortam mesela bir yerde de sıkıştırdım ama kaçacak yer yok. En baba kaçacağı yer kokpit. Kokpitte kaç kişi alır? İkisi zaten pilotla yardımcısı. Hani iki de hani benle seni de aldılar diyelim. Geri kalan Oktay dışarıda kaldı. Haydi bakalım, bitti. Üstelik dışarı orada da kamera var. Bak ben dışarıya. Hem kokpitte de niye güvende olayım ki? Doğru. Ne nasıl güvende, nasıl olacak? Pilottan da korkarım ben. Doğru. Öyle bir ortamda. Herkesten, kimseden emin olamazsın yani. Emin ediyorum. Şeyden bile, benden bile şüphelen yani, öyle söyleyeyim. Amerika'daki bazı uçuş firmaları uçaklarda $10 karşılığında internet hizmeti veriyorlardı. Biliyorsun. Baktılar bu internet. İnternet derken porno hocam. İnternete anladıkları bu olduğuna göre ya biz bunu 10 dolar değil de 15-20 dolar yapalım, tam yapalım demişler. Şimdi bundan tabii 10 doları veren herkes ulan madem 10 dolar veriyorum ben çatır çatır bütün sitelere girerim diye bütün site site geziyorlardı. Artık maalesef site site gezmeleri engellendi. American Airlines artık o tür sitelere erişim engellendi. Biz de şimdi şey diye ülkemizi haksız yere eleştiriyoruz ya. YouTube kapalı diye. Hiç. Orada bak biz orada burada fütursuzca girebiliyoruz hiç olmazsa. Ülkemiz sınırları içinde, sınırları belli bir yerde YouTube'da zıplayıp da suya düşen tavşan görüntülerini izlemek bölücülük olduğu için tamam yasak da. Ama orada havada da yasak. Belki 2 dakika sonra düşecek uçak. Yani adamın son arzusu. Rusya'da uçak düşmüş. Ya evet ya. İşte, ne yapacaklar uçakta? K ödemelerine mi bakacaklar? Yani internet bir tek ona doğru gidiyor işte. K ödemesi. Başka bir şey olmayacak yakında. Elektronik postalarıma bakıyorum. Bak ben söyleyeyim sana. Elektronik postalarıma bakıyorum bir. Evet. Porno camiasından bir adamsın. Kimden yani, gelecek sana elektronik posta? Yani biz zaten camiada kaç kişisin? Heh. Öyle düşün. Ancak internet analistleri şimdi bunu tam da engelleyememişler. İnternet analistinin de sabahtan akşama kadar ne yaptığını anladın herhalde. Analiz. Analiz üstüne vallahi. Bu analistler işte şey yapamıyorlarmış. Bazı şeyleri engellemeyi başaramamışlar. Bakmışlar bir takım herkes engellense uçağın bir tarafında. Şimdi ağırlık merkezi de değişiyor. Mesela sol taraftaki adamın bir şeysi yok da sağ taraftaki bir yolcu bilgisayarına daha önceden yüklenmiş sitesi var, bilmem nesi var. Herkes onu engelleyemedi. Adam çatır çatır girmiş orada siteye. Ne oluyor? Uçağın bir kısmı hop bu tarafa, ağırlık merkezi ne oldu? Hop doğru. Değişti. Yani bu hava taşımacılığı içinde büyük bir tehlike bu tür yasaklar. Peki. Evet canım. İnternet yasak da ben böyle şeyden el çantamdan, el bagajlarınızı yanınıza aldınız diyor ya. Evet. Oradan çıkarsam dergileri. Abiciğim ne kadar haşır, güzel söylüyorsun. Haşır. Ona da mı şey diyecek? Ona kim ne diyebilir? Bir kere o dergi kimin? Benim parasını kimin verdim. Kimin parasıyla alındı? Benim kendi ödediğim vergilerini ödediğim parayla alındı. Evet yani o niye bundan dertler? Kaç kişi bugüne kadar uçakta porno ya yeltenmiş? Ben onu da merak ediyorum yani. Hemen bir şimdi. Pornocu diye adamın adı çıkmaması lazım. Anda. Evet. İlk aklına gelen şey porno mu? Ama Ege'cim şöyle bir şey var. Çoğu insanda ya bu uçak düşerse ve ölersek korkusu oluyor. Madem hepimiz öleceğiz. Neden bunu daha nezih bir ortamda gerçekleştirmiyoruz diye düşünen insanlar olabilir. Ki olur diye düşünüyorum. Ha ama sen sadece kendine kadar değil. O el bagajının aldığı kadar dergiyi gerekli gördüğün arkadaşlar ve senin belirlediğin insanlara dağıtırsan bence bu paylaşımın en güzeli olur. Ama bence tabii burada, şey diye söyle. Yalnız verdiğim gibi almak kaydıyla. Burada tek sıkıntı şey. Ne? Herkes öyle laptopunda açıp sesini de sonuna kadar açıp başkalarının uyumasını arkadaşıyla sohbet, mesela biz seninle sohbet ediyoruz arkadan. Evet. Denizin senin sularından daha şimdiden falan diye bir ses geliyor. Şimdi bu yani ses söyle, o ses beni bir rahatsız eder. Yeah. İşte o beni rahatsız eder gerçekten. Ya ama o adam kulaklık takıp bunu yaparsa ben o kadar rahatsız yalnız olmam. Yani çok özür dilerim, o kulaklık taktığı zaman o adamdaki o sesin etkisi ne olacak? Onu kim engelleyecek Ege'ciğim? Çok özür dilerim ama otobüs sarsıntılarının insanda onu herhalde şu anda özellikle sabah saatlerinde bavul turizmiyle şehirler arası yolculuklar yaparak yeni yeni okulda yurtlara yerleşen arkadaşlarımız varsa onlar yaşamışlardır. Bir otobüs yolculuğunda bazen şöyle bir gözün açıldığında uyandığında bambaşka bir insan olarak uyanırsın. Yani bunları da mı otobüsten mi atacaklar yani? Uçakta mesela tamam yasak porno. Adamın biri hosteslere böyle diye bakıyor. Sen adamın zihninden geçeni de yasaklayabilecek misin? Ne kadar güzel söyledin. Sanki bunu bir yere bağlayacak gibisin. Zihninden geçenleri de mi? Bence porno başkasının pornosunun başladığı yerde biter gibi geliyor. İşte demokrasi de bu değil midir zaten? Doğru söylüyorsun Fahir. Hadi o zaman yeri gelmişken madem demokrasi dedin demokrasinin en güzel göstergelerinden biriyle neşemizi bulalım. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm, neler oluyor sana, bana neler oluyor. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. ay ay ay dur. Aman komşular yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda bileziklerimi çaldılar. Burada ikimizden biri çaldı, bu belli. Ay benim de saatim gitti ya. Stüdyoya bizden başka giren olmadı çünkü. Buyurun efendim. Şimdi bak çok önemli birkaç tane haber var. Bir tanesi küfreden papağan. Efendime söyleyeyim, uzay yarışında Çin... Ya bu küfreden papağanı ben anlamıyorum. Ya, daha doğrusu derdimizi de anlamıyorum. Ne? Papağanı küfür öğretmek ne demek? Turist gelsin, turisti Türkçe öğretsen. Önce sağını solunu öğretiyorsun. Düz git. Şunu bunu öğretiyorsun. Ondan sonra da diye küfürlere başlıyorsun. Ama bu nedir papağan bu? Bu yabancısı zaten. Yabancı papağan. Mesela şey diyor. Welcome, goodbye, fuck you. Bu kadar zaten. Hoş geldiniz güle güle. Bir de insanlar şey yapıyormuş, sinirleniyorlarmış papağan bir süre sonra. Hani sahibiyle tartışmaya gidiyor. Komik mi zannediyorlar şimdi? Bence komik. Papağan ne güzel. Papağan kendisi akıl etse tamam komik. Ama o sahibi sen müşterileri küfret diye papağanı şey yaptıysa, yetiştirdiyse ben zaten papağana kızmam ki. Sahibine kızarım ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Küçük çocuklarda papağan gibi, onlar da birer kayıt cihazı ya. Evet. Şimdi sen mesela Aline, daha doğrusu Aline dur, sen ne öğretecektin bürge yok ya. Bürge bir Almanya ziyareti. Keyifli. Keyifli. Çocuk geldiği zaman anneciğim çok keyifli dese, dediğinde ne olacak? Evet. Komik olmayacak mıydı? Biraz komik olacaktı, doğru. Güzel. Aynı şekilde mesela biraz ona biraz edepsiz kelimeler öğret, sanki herhalde ilk edepsiz kelimelerini öğrenmeye başladı. Pislik, evet, diyor benim bildiğim kadarıyla. Çeviri lanet olsun diye konuşuyor. Evet, şimdi onu söylediği zaman komik oluyor mu? Yani yerinde söylediği zaman. Bak ne kadar güzel. Ben cevabımı aldım. Ben cevabım. Nedir o zaman? Yani şimdi çocuklar papağandır. O zaman onlara birer küfür öğretse şey ne kadar güzel olur değil mi? Aynı şekilde papağanları okula yazdırmadığı için papağan sahipleri de kötü ebeveyn mi oluyorlar? Aşk olsun. Eşit dediğimiz anda. Ya ama komik olur. Vallahi komik. Ben küfür zaten bazı noktalarda komik olabiliyor. Mesela sen de bazen, senin de ağzına yakışıyor. Mesela. Teşekkür ediyorum. Yani bu çemçük ağza ne yakışmaz. Maske. O yüzden hani yeni geldiği zaman her zaman demiyorum bak. Bazen. Bazen de millet bazen rahatsız olmuş işte, tamam daha ne bazen, başka zamanı tartışmaya gerek yok işte, müşteriler rahatsız olmuş papağanla. Ama canım o kadar rahatsız olacak da, müşteriler rahatsız olmuş işte, evet. Daha nezih şeyler öğretilebilir, hani pislik, lanet i̇şte, olsun. Bence şu. Serseri mesela. Babacım. Ha. Ne? Katil. Bak ne kadar. Bunlar hiç... Bu iki laf. Ben papağandan zaten, onun da hala papağan olup olmadığından emin değilim yani. Gerçek papağan mıydı o, yoksa birisi benim gibi konuşuyor muydu papağan gibi? Gerçek papağan da olur mu Ege'cim? Ya papağan gerçekti de sesi gerçek miydi? Sesi dublaj. Sen hiç dublaj papağan gördün mü? Çok. Dublaj sanatçısı. Çok gördüm. Ben hiç görmedim ya, olur mu? Kim seslendirecek? Çünkü aynen bir papağan sesi gibi çıkıyor. Oya Küçümen mi seslendirecek? Ben gerçek papağan sesi de duymadım. Tamam. Televizyonda duyduğum sesler papağan sesi mi, ondan emin olmadığımdan söylüyorum bunu. Ah canım, ben sen hayatının büyük bir kısmında büyük bir eksiklik var Ege. Gerçek papağanla karşı karşıya gelme. Benim bir bildiğim papağan vardı yazın Çeşme'de. Yapınca diye cevap veriyordu, o kadar. Başka konuştuğun zaman bir şey demiyor muydu? Ben o kadar biliyorum. Ben de sadece ıslık var diyordum. Yani. Ben de sadece ıslık diyordum. Yemin ediyorum çok başarılısın. İşte benim bu başarım seni ürkütmüyor mu? Demek ki bugüne kadar televizyonda duyduğumuz bütün papağanlar benim sinsi bir adamda hissi uyanmıyor muydu? Bu bir planın bir parçasıymış gibi geldi. Şu anda benim bütün hayallerim yıkıldı ve ben şu anda o yıkıntıların altında kalmış çaresiz bir ev kadını gibiyim. Ne var üstünde? Biraz anlatır mısın? Tam mutfaktaymışım sabahleyin. Böyle baby doll bir gecelik. Hı hı. Ondan sonra ayaklarımda ince topuklu ve tüylü terliklerim varmış. Ama bir tanesi kaybolmuş. Bir tanesi kaybolmuş. Öyle bir durumdayım. Şimdi o zaman onu bunu boş verin. Ben sana öyle papağanla mafağanla vakit geçecek şeyimiz yok. Zamanımız yok. Sabahın köründe gözümdeki çapağı arabada elimle silerek geldim buraya. Bir papağan dışında bir şey söyle. Tabii canım. Dünya raporu, çevre raporu. Dünya raporu, çevre raporu. Bunları duymak istiyoruz. Fahir. Evet. Şimdi artan nüfus ve son 30 yıldaki terbiyesizliklerimiz ne hale getirdi? Dünyayı suratımıza benzettik. İnsan olarak, insanoğlu olarak. Ve dünya 42 yıl sonra insanoğluna ne yapmayacak? Ne yapmayacak? Yapmayacaksın diyecek insanoğluna. Ne yapmayabilir, ne yapmayabilir? Boyun eğmeyecek. Ve kesmeyecek. Suratına bakmayacak. Evet maalesef. O yüzden yeni gezegen bulma gerekliliği gün geçtikçe artıyor. Çok yakın zamanda halletmemiz lazım bu işi. Bulunması ve gidilmesi gereken gezegenler var. Nasıl yetmiyormuş dünya insanı onu anlamadım ben. Ben de anlamadım. 42 sene içinde. Evet. Dağ taş her taraf şey mi olacak? Peki, site mi olacak? Kooperatif mi olacak? Ben sana şöyle söylüyorum. 15 sene önce bak kaç yıldır Opti'ye gelip gidiyoruz. Şu Çukur Ambarı hatırlıyorsun. Çukur Ambarı neydi ne oldu? Sen ben başka bir şey demiyorum. Çukur Ambarı bak dünyayı anla. Zaten öyle diyor uzmanlar. Dünya da zaten insanoğlunun ambarı değil mi? Gıdalarımız. Başka gıdalarımız, güzelliklerimiz hep bu dünya ananın bağrında, dünya ananın ambarında sakladığımız güzellikler değil mi? Çok güzel. Ama biz ne yaptık? Onu Çukur Ambarı'na sahip çıkmak yerine ambara koyduk, ambara koyduk ve bir gün ambar ne oldu? Patladı. Patladı. Tabii. Şimdi diyoruz ki keşke akıllı olsaydık da dünyanın ambarına koymasaydık. Ama nereye koyacaktık? İşten geçti. Yani. İşten geçti. Yeni ambar arayacağız şimdi. O bence bir kısmı oraya taşıyor. Ambar ikileri dağıttık. Doğru söylüyorsun. Şimdi o yüzden uzmanlar da zaten örnek olarak dediğim gibi çeşitli yerleri noktaları gösteriyorlar. Bu 42 yıl sonra yok olma şeysi. Hazıra daha dayanmaz. Bak tabii. Bunu keşke dünyaya ilk gelen çocukları alnına dövme yapsalardı. Hazıra daha dayanmaz. Hazıra daha dayanmaz. Mesela çocukları şey öğretiyorlar ya. Fişlerden öğretiyorlar ya direkt. Direkt cümleden başlıyorlar ya şimdi. Yaz hazıra daha dayanmaz. Bence insanoğlunun hepsini. Yani çocuklara doğar doğmaz. Şimdi belli bir yaşta olan insanlar. 60 yaşın üstüne gerek yok. Evet. Onlara zaten artık şey. Gerek yok deme. Ben birazdan bir haber vereceğim. Gerek yok deme. 60 yaşına kadar herkesin alnında hazıra daha dayanmaz diye dövme. Herkese karşındakini değil. Göreceksin. Hayır. Tekrar atlayacak. Dünyanın başına gelen o. O aile. Yer, dünya. Ben o ailenin diyor. İsteğine göre. Sen de seçeceksin. Mesela evladının kafasına yazacaksın, kazıyacaksın. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Çünkü senin kız yemiyor. Her sabah aynaya baktığı zaman yemem lazım, yemem lazım diyerek o yazıyı tersten tabii ki. Tersten. Çünkü aynaya bakacağını düşünerek başkalarına mesaj vermeye çalışmıyorsun. Çocuğun kendisine bizatihi. Senin dediğinin dünyaya ne faydası var Fahir? Ali'nin yemek yemesi dünyayı nasıl kurtaracak? Çok özür dilerim. Yiyen dikilir yemeyen yıkılır mantığıyla dünyayı zaten olur yıktık. Mu? O senin. Herkes yesin ye babam ye. Olur mu? O bak, dünya nedir dünya? Neden oluşur? Küçük küçük alinlerden oluşmaz mı? Küçük küçük alinleri bir araya getirsek koca bir dünya oluşturmaz mı? O alinlerin zaten kendisi birer küçük dünya değil mi? Dünya bizim. Değil mi? Öyle mi değil mi? Cevap ver. Senin yavrun böyle keşfedilmemiş bir gezegen değil mi? Minyanlar ne diyorsun küçük şimdi o zaman dünyanın verdi bizi gelmese sen çocuğunla neşeni bul mu diyorsun yani? Hayır sen herkes çocuğundan bak yani şöyle derler ya mesela öbürü de yazmış herkes evinin önünü süpürse dünyamız şahane olmaz mı? Tabi geniş alanlı bir çocuğa yazılacak bu mesela Oktay falan olursa çocukluğunda. Doğru tamam. Yaz baba yaz ona benimki dar alın mesela bana bir şey yazılmaz sevgiler mesela. Stop küçük be. Bina dur düşün veya mesela. Ha, o tip bir şey. Ben yani gerçekten tek çaremizin bu olduğunu düşünüyorum. Dünyayı kurtarmak için iş işten geçti yani şöyle yapalım böyle yapalım. Olmuyor işte olmuyor yani geçen yaz hatırla suyumuz yok suyu şöyle kullanalım suyu şöyle yapalım işte sebze yıkadığımız suyla çiçek sulayalım sebze yıkadığımız suyla sonra temizlik yapmak için onu şey yapalım falan diye bunlarla uğraştık. Melih Gökçek hakikaten duyanır asa banyo yaparken suyun altına giriyorum. Ayaklarımın altında kovalar falan diye şeyler anlattı. Yani utana utana evet tamam demek ki bunun gereken buymuş falan dedik. Ne oldu şimdi? Yok gene faşır ucu. Böyle ufak tefek önlemlerle olmuyor. Tek çaremiz dövme. Dövme. Çok güzel söyledin. 42 yıla gerek yok. Ben sana söyleyeyim. 1-2 yıl içinde bu dövme. 1-2 yıl doğru. 1-2 yıla dünya. Çünkü bak bir sene içerisinde Ankara şakır bugün şakır diyoruz. O yüzden yapılması gerekenler belli. İnsanlık gerekli önlemleri alsın. Çukur Ambar'ın girişine de ben bir dövme yaptıracağım. Bir arkadaşı dikeceğim oraya. Başındaki dövmeyle beraber. O arkadaş vardı ya. O arkadaşı dikeceğim ben. Benim o tip adamlar arkadaş demiyorum. Şey yapalım. Bilal'den. Bak, unuttuğumuz bir şey var ne? Bence. Ne var? Bugün mesela bir parka gittiğinde. Evet canım. Çöp tenekesinin kenarında orada burada uyarılar var, levhalar var. Levhalar. Diyor ki çöp atmayınız. Evet. Oraya basmayınız. İnşaata girmek tehlikelidir. Bunlar insanda ne hissi yaratıyor? Oranın bir sahibi var. Girilmez diyor. Hmm. Park yönüdür, park etmez diyor. Oranın bir sahibi var. Peki bu Amazon ormanlarında. Evet. Himalayalarda. Evet. Çok efendim. Çok güzel örnek veriyorsun. Tuz Gölü'nde, Ağrı Dağı'nda. Ah yavrum. Efendim Sahara Çölü'nde. Bir tane daha ver. Bir tane daha, bir tane daha ne verebilirim, net verebilirim. Alpler. Alpler, Alplerin eteklerinde. Bir tane tabela görebilir misin? Nine. İşte o tabelasızlık insanları orada bir sistemin olmadığı yerde bir kuduruyor insanlar. O tabela yok, o zaman ben buraya şey yaparım. O tabela yok, o zaman Tuz Gölü'nde ben buraya çişimi yaparım. Çok özür dilerim. Böyle olunca insanlar şey oluyorlar. Evet, söyle söyle. Yani dünyanın bir sahibi olduğunu tabelalandırma sistemi. Tabelalandırma sistemiyle. Çünkü ben ya alnımıza dövme ya da tabela, ikisinden biri olması lazım. Çukur Ambar'ın girişinde de zamanında tabela yoktu. Bugün Çukur Ambar'ı görüyoruz. Doğru, yedik bitirdik Çukur Ambar'ı. Yani. Ki ne güzel, birbirinden güzel gecekonduların doğal hayatı devam ettirdiği bir yerde orası. Bugün Çukur Ambar'ı görüyorsun. Evet. Ördekler, kozlar, yani sabah şöyle onun içinden o bozuk yolundan, o doğal yolundan şöyle bir geçseydin. Ve doğayı, yaşayan dünyayı hissediyordum. Bugün beton. Evet, betona çevirdik. Bir güzel pastane var işte. Bir pastane var. Bir de bir yeni yer açılmış. Orası da güzel. Biraz pahalı ama iyi. Bir de şeycisi var oranın. Aşağıda bilgisayarcıya gidiyorsun, çok rahat ediyorsun. O da çok güzel, evet. Evet. Şimdi o zaman işte uzmanlar da arıyorlar. Levha veya dövme. Dövme teknolojisini ben gönderiyorum hemen gerekli olarak. Bu arada NASA'nın etekleri tutuşmuş. Tutuşur tabii. Uzay yarışında Çin bizi geçiyor diye bağırıyorlar. Geçer tabii. Geçer. Nereye kadar geçer? Biraz zor geçer. Şimdi Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin başkanı demiş ki yeter demiş, bu Çinlilerle uğraşacak durumumuz kalmadı. Aha geldiler geçiyor. Yani biraz kaldı, biraz. Şimdi Çinlinin derdi var uzayla. Ne gibi? Amerikalıların derdi prestijdi. İşte Rusya çıktı, biz o zaman Ay'a çıkacağız falan diye. Hı. O da bir derdi yok yani, onlar bir takım entelektüel şeylerle Mars'ta şu var mı, bu var mı falan. Dönüyor dolaşıyor. Çinli. Hı. Aç. Şey derdinde. Ulan nereye gideceğiz? Milletin ter kokusunu çekmekten bıktım. Dibimde Çinli, öbür tarafta Çinli. Mahalleler birbirine yakışmış. Küçücük evlerde yaşıyorlar. Artık onlara gına gelmiş. Adamların dünyada şöyle biraz yalnız kalıp kendilerini dinleyebilecekleri bir yer yok. Çok onlar güzel. Mecburiyetten yayılıyorlar dünyaya. Çok güzel söyledin. Yani dünya dışına Amerika'da öyle. Bir uzaya çıkalım. İşte kimisi çıkalım. Keyiften. Kimisi sefadan, pardon, kimisi cefadan. Ne kadar güzel söylediniz. Bunu kimin alnına yazalım? Ben not alıyorum. Kimi sefadan, kimi cefadan. NASA'ya yazacaksın. Çocuk yeni doğdu. Önüne bir çeyrek altın takacağına hemen notta yazılı. Bunu vereceksin ailesine. Al, yaz bunu aile, tık aldı. Teşekkür ederim. Sana minnettarım. Ya sefadan ya cefadan. Tak, bitti. Şimdi onlar hikaye. Onlar Çin'in derdi, Amerika'nın derdi. Biz daha maşallah. Çok biz güzel. Daha anca bir uydu gönder. Olur mu canım? Ülkemiz kendi kendisine yetebilen dünyadaki nadir ülkelerden biri. Bunu unutma. Ben bunu ilkokulda öğrendim. Ve hala da... O bilgi değişti sen. İlkokuldan geçtin. Ama canım ben şimdi dönüp dolaşıp tekrar ben ilk öğretim hayatıma başlayamam ki. Yanlış şeyler biliyoruz zamanında canım. Olur mu canım? Ispanaklı demirde... Everest tepesi 8888 metre değil mi? O da bir ara azalmıştı. Kardeşim ben uğraşamam, ben ilk öğretime... Senin bilmen gereken bütün bilgiler, bütün gerçekler... Bir şey daha söyleyeyim mi? Tek bir gerçek var. Ha, onu söyle. Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Bitti gitti. Bir de Ege bölgesinde dağlar hala denize dik mi? Dik. O dik. O tamam. Orada işin şey olsun. Ha. Akdeniz'de belli paralel. Ha. Ege bölgesinde diktik o zaman. İşte ilk öğretim budur ya. Bitti işte ya. Bu kadar ya. Peki ilk öğretim derken şu anda birçok ebeveyn bizi dinliyor diye düşünüyorum. Ebeveynler. Sizlere evlat sesleri. Sahibi ebeveynler. Tabii. Doğru. Çünkü ebeveynliğin birinci şartı evlat sahibi olmak. Ve o bilinçli olmak. Öyle anne babalar görüyoruz, çocukları yok. Onlara ebeveyn... En iyi anne baba biziz diye boş böyle bebek arabası gezdiriyorlar. Çok en güzelini aldı falan. Onun içine çocuk değil. Koyunca başlıyor. Ebeveynlik bu değil. Ebeveynlik bu değil. Öncelikle biz bunlara ebeveyn diyoruz. Çocuk sahiplerine ben ebeveyn derim. Doğru. Şimdi ebeveyn birden fazla evlat sahiplerine sesleniyorum. Çünkü bunlarda şey ayrımcılık oluyormuş. Her 4 anneden biri, anayım diyen bu insanlardan biri çocuklarını ayırıyor, kayırıyor. Buna ne buyrulur? Ege'cim sen şimdi et tırnaktan ayrılır mı? Ne diyorsun? Esnememle ilgili bir şey. Bazen sana tam öyle soruyu bir ayarlıyorsun ki tam esneyeceğim sırada bana cevap için dönmüş oluyorsun. Evet. Sen benim belli gözlerim kamışıyor, böyle bir hafif bir vücutta mayışma oluyor. O sırada sen sorunu uzatacaksın. Sorarım sana. Bir kez daha sorarım sana. Ege Bey cevap ver derken ben tamamlarım, sana çatır çatır cevabı da veririm. Ama öbür türlü de sanki şey altında, zan altında kalan bir zen budisti gibi kalıyorsun. Doğru. Üstünde ne var? Anlarsın mı biraz? Ben kayırılmanın... Hasosunu yaşadım diyorsun. Ya ben kayırılmanın şimdi olumlu etkilerini yaşadığım için. Niye? Sen ailenin... Ben sülalede tek oğlan çocuk. Oh. Efendim ve çok uzun yıllar boyunca doğmayıp ondan sonra mükemmel bir şekilde dünyaya gelen bir çocuk olduğumdan bu kayırılmanın bütün hazını ve meyvelerini yedim yani. Şimdi kayırılmaya çok karşıyım desem. Meyvelerini yedim deme, dalından yiyemediğim pek çok şey oldu ama. İzmir'de bir oturup şeyde anneannemin olduğu bir masada yemek yemeye kalksak. Hı. Ben elime çatal almadan o sofradan kalkar giderim. Öyle diyeyim sana. Ben de son derece doymuş olarak. Sen de şeye şaşarsın yani. Ama Aysel teyze benim köfteleri niye aldı? Ege şimdi şeyden yeme, salatadan yemiyor, o köfte yesin diye. Sen salata ye, sen barbunya ye diye yamanları sana yıkar. Senin tabandaki köfteleri bana alır. Şimdi bu ayrımcılıktan ben şikayet edebilir miyim? Hayır. Edemem. Ben şikayet edebilir miyim? Evet. Sen tabii teknik ama sen de belki. Ben de acayip ben bir bunu. Bir özel bir durumu vardır herhalde, en küçük ve. Yalnız o kelimeyi kullanmıyorum. Çünkü tekne kazıntısında şöyle bir muameleyi de hissediyorsun kendisine. Böyle kazan dibi tekne kazıntısı. Yani böyle dipteki artık ben şeyi... Ben onu hiç sevmem aslında zaten mesela de. Mesela kıtır pilavı seven var mıdır? Böyle en dipte yapışmış böyle kıtır kıtır onu kazıya çıkar. Meraklısı vardı canım onda, az da olsa. Peki mesela böyle bir şeyin dibinde kalmış böyle... Mesela çok güzel, ben sana kazan dibi koydum. Tamam evet. Mı? Sonra da böyle tencerenin dibine böyle hatır hutur kazıya tipsiz bir şey gösterdim sana, bir kaşık verdim. Sen bunu yer misin? Ama öyle anlatınca iğrenç oluyor da şöyle düşün. Nutella. Aha. Büyük şeyde. Evet, kavanozda. Onu birisi yemiş bitirmiş. Evet. Dibinde böyle sağda solda kalmış parçalar var. Senin elinde de şahane ekmek var. Evet. Sen onu 1,5 saat gerekirse bıçağın ucuyla tık tık tık tık tık diye toplayıp şey yapmaz mısın? Ha. Tamam. İşte onun mesela hastası var. Çünkü hem de zaman... öyle başındakini böyle lap diye, daha yeni açılmış Nutella'lar lap diye sürme değil de dibindeki çip çip çip çip çip diye süren adamdan bahsediyorum. Nasıl hastası durur? Vallahi çok güzel. Çünkü o tekne kendine... kazıntısının meraklısı ayrıdır. Atık muamelesi görmek insanın zoruna gidiyor. Özellikle de bir ömür boyu. Sen bu bir öyle gibi o muamele miyim? Tabii o muameleyi derken kalite muamele. Yani az önce Nutella'nın dibindeki pip. Öyle baktılar. Yani yaş farkı da büyük. Dana kadar evde adamlar dolanırken bir tane küçük yavrucak. Evet. Sevimli. Gerçi küçük çok, bir yavrucak. O küçük yavrucak çok ezildi. Çok. Ezerler. Etlerini vurdular yeri geldiği zaman. Ama ben mücadelemden yılmadım. Ve bu mücadeleyi de kazandığımı düşünüyorum. Kardeşler arasında var mıdır? Kardeşim, ben şimdi iki var. Kardeş olduğumdan bilmiyorum da 3 kardeşli bir ortamda birinin bir kardeşi daha çok sevmesi... 4 kardeşli bir ortamda daha da var yani. Daha da vardır. Var. Şu birinci derecede, şunda daha az. Sıralamayı hemen veriyorum. 1-2-3-4 diye verebilirsin. Verebilirsin değil mi? Evet, ne bir şekilde. Şimdi kardeşler birbirlerini kayırma. Az çok seviyorsa anne biraz... Ya anne de kayırmasın ya. Yani şimdi böyle bir çocuk oluyor. Ben onu çok duydum. Ben kendi annemden duydum yani. Diğerleri duymasın ama. Yani biraz. Benim anneannem diğerlerinin olduğu ortamlarda konuşur. Ege'nin yeri ayrıdır. Ondan sonraya geçince diye böyle bir şey vardır mesela. Yani şimdi anneleri biraz düşün. Aslında bir tane çocuğun derken peki anneciğim diyen bir çocuğun varsa eşit sevebiliriz. Burada şimdi içgüdüler falan bir yere kadar. Tamam, keşke anne böyle olarak... bir anne arasaydı da bizi de bir söyleseydi. Yani böyle bir şey o var. O zor canım, onu itiraf edebilecek anne var mı? Ben öyle yani... bir baba yiğit varsa yemin ediyorum o anne, hani çocuk da tabii şeydir. Çocuk uyuyorsa ve dinlemiyorsa ama yok yani onu kendine bir itiraf edemiyordur da. Ha, belki yazık bir kadına. Komşusunun falandır. Ha, komşusu, öyle bir komşusu olan varsa arayabilir bizi. Komşunun bir çocuğu çok arsız, onu pek sevmiyordu. Uslu ve efendi olanı daha çok seviyor gibi bir şey. Sana garip mi geliyor yani? Hayır, yani bana... yangın çıksa tamam ama şu öbürü yansın da şunu kurtarayım demez de. Ama oğlum şimdi onlarda da, ha, da birinci derece şey, kurtarılacaklar sırasına koyarsın. Şey varsa ne derler, bir tane gofret varsa öbürüne az verir de ortadan kırdığında birininki daha büyük parçadır yani. Bu kadar %51'e 49 mu diyorsunuz? Yok bana 70'e 30 oynar diyeyim ben sana ya. Çocuğun arsızlığına göre öbür tarafın. Ya vallahi doğru söyledin ya. Ben olsam... Ne yapacak vermiş? Anneler eşit mi davranacaklar? Vallahi yok. Şimdi bizde kız erkek ayrımı varmış ülkemizde. O her yerde var canım. Yani demek sen kendi de bütün şey örneğini verdin. Ailenin tek erkek çocuğuydum diye. Tamam işte her yerde var. O... Yok, her yerde değilmiş o. Bülge'ye bizim apartmanda şey demişlerdi. İşte Mehmet abinin karısı. Ne derler? Ne oldu? Kızmış. Olsun. Olsun. Ne yapalım? Ne yapalım? O da gelsin bakalım. Ay. Diğer yerlerde mesela bak bir tane ismini vermek istemeyen bir kadıncayız. 4 çocuğum var. İkinci ve en küçük kızımı daha çok seviyorum demiş. Birinciyle üçüncü demiş tam böyle şey. Tiksinç. Tiksinç. Özellikle de küçük kıza bayılıyorum. Diğer çocuklarımı da seviyorum ama her kişinin yeri ayrı. Bu arada bir iki kişiye sormuşlar. Bunlardan biri Sinan Çetin. 4 çocuk babası Sinan Çetin. Şöyle demiş. Kesinlikle ayrımam. Peki mesela para veriyorsam hepsini birden veririm. Vermezsem vermem demiş. Yani öyle bir şeysi yok demiş. Hepsi benim kalbimde, gözümde eşit şartlara ve haklara sahip. Kaya'nı sorsalardı keşke. Kaya, Sayın Kaya'n hangi şarkınızı daha çok seviyorsunuz diye. Çünkü ben ilk Kaya'nın ağzından duymuştum. Ne duymuş? Bütün şarkılar benim bir çocuğumdur diye. Ve beste mi? Bir anda şarkıların bir anda beste. Beste de sonuçta benim bestem değil mi? Doğru Fahir bak hiç öyle yaklaşmadım. Hiç düşünmemişti hani beste ismi nereden geliyor falan diye. O zaman ben sizi ebediyete uğurlamak istiyorum artık. Çünkü gerçekten de mükemmel bir performans sergilediniz bu sabah. Dünyayı hiç yerimizden kalkmadan dolaştırdınız bize. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman sevilen, her zaman gözde siz olacaksınız. O zaman kalın. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular buyursunlar. Modern sabahlar devam ediyor buyursunlar. Amma da buyursunlar diyorum abi. Vallahi. Başka bir laf bulmam lazım artık. Yaş oldu 38. Anutçu gibi oldun ya. Buyursunlar efendim. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Salonumuz klimali efendim. Şimdi bir iki önemli konuya tekrar ben temas etmek istiyorum. Buyurun efendim. Ki bunları zaman zaman temas ettik. Et yayın, et yayın diye zamanında şey yaptık. İşte uzmanlar dönüyor dolaşıyor tekrar. Çünkü yeterince tüketim olmuyor. Bakıyor stokları kontrol ediyor yenmemiş. Uzman dediğin kasap mı? Evet. Et uzmanına ne denir? Kasap. Şimdi gerçekten şöyle bak uyarıyorum. Bu da yapacağım son ciddi uyarı. Et yadık yapın. Neden yadın? Şöyle yiyin. Çünkü et yemezsen yani vejeteryan, bürge mesela şeye evet. Başlamıştı? Vejeteryanlığa giriş sürecinde beyni büzüşür. Beyin büzüşmesi. Beyin büzüşmesi olur. Çünkü ileriki yaşlarda da büzüşme artıyormuş. 6 kat fazla büzüşüyormuş. İnsan beyni zaten büzüşüyor. Beyindeki mesela bak büzüşme benimkine. Kimseyi korkutmaz. Niye canım? Yani şimdi sen de tatlı erkek bir... vejeteryanları düşün. Şöyle evet. Bize beyin büzüşü ne olacak ya? Ama başka büzüşmelerden bahsetseydin işte o zaman ya alarm zilleri çalardım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ana komputer neresi insandı? Büzüşme beyinde mi başlar? Büzüşme beyinde başlar. Beyindeki büzüşme daha sonra vücudun diğer organlarına da sirayet eder. Efendim nerelerin büzüşür? Ağzın büzüşür. Efendime söyleyeyim in aşağı biraz. Ciğerlerin büzüşür. Büzüşür. İn aşağı biraz. Diz kapakların büzüşür. Çık biraz yukarı. Böbreklerin büzüşür. İn biraz aşağı. Ayak parmak. Çık biraz yukarı. Ya o büzüşecek diye şey oluyoruz. İnçik yani insan bir şaşkına dönüyor. Büzüşür. Yapmayın. Et yiyin. Ha ben demiyorum ki hep et yiyin. Hep ot yiyin. Et yiyin, ot yiyin ama düzenli yiyin. Yani onu da ayarlayın işte. Ege'nin dediği gibi salata köfte varsa birazcık köfteyi salata. Köfteyi şey daha ağırlıklı yiyeceksin. Yani bu... Oğlum bak zaten beslenme diyet bilmem ne bu ara çok şey de böyle şey verme. Köfteyi fazla ye dediler diye yarın öbür gün sizin evin kapısına da kilidi vururlar. Vururlar yani sen de zan altında kalırsın. Yapma böyle şeyler. Peki yapmayacağım. O zaman ben kapatayım mı programı başka bir... Tamam başka bir şey yapacağım. O zaman ben de gideyim yani. Şimdi et yemeyenler gerçekten de bir sürü eksiklikler oluyor. İşte en önemlisi bu. İşte büzüşme çok bir sürü yerlerine şey yapıyor. Sadece kırmızı et için değil. Balık. Bak balık ye diyorum ben sana, balık ye. Özellikle nesi geldi? 1 Eylül'de ne sezonu açıldı? Av sezonu açıldı. Lütfen artık çingene bulamadı bu bilmem ne. Bol ve ucuz olacakmış. Olacak. Çok güzel. Onun artık ızgarasını mı yiyorsun? Efendime söyleyeyim. Çingene palamudunun özellikle şeysi güzel olur. Bak yağda yap onu. Güzel. Doğru. Bana gelir, teşekkür ben edersin. Ben çingene palamudunu pek sevmem. Ama siyah etli bayılıyor. Balık yemiyorum. Ha, ne gibi beyaz? Yani ırkçı mısın? Ne demek? İçi siyah değil ki çingene palamudunun o kadar. Hafif. Hafif. Biraz. Bembeyaz güzelim balıklar varken ha. Bir çupra. Bir çupra olsun. Efendime söyleyeyim, bir karagöz. Tatlı bir kırmızılığı olan barbun. Değil mi? Bir ya somon. Bunlar yenir. Daha da böyle hafif turunculuğu olan somon değil mi? Onların yanında bana çupra şey gibi geliyor. Ne gibi geliyor? Ekmek. Deniz ekmeği gibi. Ne kadar güzel söyledin. Şimdi bu konuya önemli önemimizi verdik. İki, çok önemli bir gelişme. Ülkemizden Denizli'deki Laodikya antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında... Neymiş kentin adı? Laodikya. Laodikya mı? Ha. Kim yaşa öyle yerde ya? Ya sanki... Git adam gibi Likya'da yaşa. Ha. Laodikya ne yani? Çakma Likya gibi. Aynen öyle geldi bana. Bir de Hödükya gibi bir şey gibi geldi. Hödükya bana. Hakikaten. Demek ki zamanında bir şey yapmışlar ki öyle bir şey kalmış. Öyle bir isim vermişler, yoksa durup dururken niye öyle takılsınlar adamları? Medeniyete, koskoca medeniyete. Yaklaşık 2100 yıllık bir mezar mezar kazıldı. Kazılmış, tamam. Çok güzel. Bir tane değil, iki tane göz yaşartıcı tabloyla karşılandı. Bir kadınla bir erkek, işte aşkın en güzel şey, birbirlerine sarılmışlar. Öyle mi gömülmüşler? Öyle gömülmüşler. Ne biliyorsun taşlanarak gömülmediğinde, yasak aşkın? Canım sarılmışlar. Sarılırlar, seni taşlasalar sen sarılmaz mısın? Ama ben... Belki süper olur diye. Ben seni üstüme alırım. Bana bile sarılırsın sen. Tamam işte, sana sarılır, seni üstümde tutmaya çalışırım. Sen de böyle debelen... İşte orada çok... aşk mı var, yoksa senin çirkin şeyin mi var, planların mı var? Ama o zaman bunlar... belki taşlar bunun kafasını yarar da benim pekmezem akmaz mı diyorsun? Şöyle yan yatırmışlar Ege'cim. Yan yatırmış. Yani birisi sağ omzunun üstüne yatmış, öbürü sol omzuna yatmış. Daha doğrusu şöyle olmuş. Adam böyle... şöyle yatmışlar, omzuna yatmış kadın. Adam da elleri aç, bir tane eli açık şöyle. O da sanırım herhalde şey oldu. Kolu uyuştu. Parmağını şey yapıyordu. Oynatayım falan derken o esnada kan pıhtısı mı artık oradan kalbe gitti lan. Herif orada kalp krizi esnasında ölürken. Ne diyorlardı, anevrizma mı diyorlardı? Anevrizma. Öyle bir şey galiba. O tip bir şey, havalı bir şey. Laodikya'da yani şey yaşıyorum da... anevrizmadan ölüyorum. Hayata bakışım böyle. Evet. Çok lüks içinde yaşamıştım. Kadın Jayce de tabii eri orada gitti gidiyor.com. Üzüntüden. Üzüntüden kadın o anda, çünkü kadının saçları bembeyaz olmuş bir anda. Bembeyaz olması ve teninin de bembeyaz olması onu takip etmiş. Ve bir aşk da böyle Laodikya'nın mezarlarında son bulmuş. Herhalde bunlar da yatacak yerleri mi yoktu, gittiler mezarda. Böyle bir fantazileri mi vardı, neydi artık, şimdi ölenin de arkasından konuşmak istemiyorum. Ne derler, gani gani toprakları bol olsun diyeceğim, onu da kazıp çıkarmışlar. Hemen onu şey yapın. Ne, gömün mü? Mesela İzmir'deyken nerede vardı hatırlamıyorum da bazen giderdik biz oraya. Galiba Denizli'de Ödemiş yakınlarında mıydı nerede bilmiyorum. Şeytanın ayak izi diye bir yer vardı. Ayvalık'ta var. Ayvalık olduğunu zannetmiyorum. Oraya paralar atılırdı mesela. Ayvalık'ta var. Var mı orada da? Ayak izi. Şeytanın ayak izi var. İşte o bir nedense. Ama şeytanın ayak izi ise o, ben çok özür dilerim de şimdi hani laf sokmak gibi olmasın da öyle iz de olmaz yani. Olmaz tabii de buraya. Bir yere ayak izi bırakacaksan bir bakımlı bir ayak izi. Betona bir de yapılır yani. Ha, yani öyle... Hollywood yıldızları ne yapıyor? Geliyor. Ha. Güzel hazırlanıyor. Diyorlar, önceden haber veriyorlar. Onlar da güzel ellerinin temizliğini, bakımını yapıyor. Geliyor, ellerini basıyor. Oraya geliyor fotoğrafçılar, güzel fotoğraflıyorlar. Şimdi bizim söylenti gibi şeytanın ayak izi. Ya kardeşim, orası bir beton şey yapılır, ya, güzel ıslak beton atılır. Efendim söyleyeyim, şey yapılır. Bunu da, bu mezarı da sevenler mezarı diye oraya atarsın, bak ben sana söyleyeyim. Ne ticari kafa var sende Ege. 5 YTL atsan. Bir, bozukluk iki tane, olarak mı? 2 tane şey. Ne? 1 YTL. Evet. Gerisi bozukluk, zengin göstersin diye. Ha. Her gün oradan 30-40 YTL toplarsın. Hiç. Taş attın, bu kolun yoruldu diyeceksin. Millet atıyor zaten burada parayı da. Sen sadece para bozuyorsun. Akşamdan akşama bir süpüreceksin. Oraya yemlik olsun diye biraz bırakacaksın. Vallahi. Sevdiğinden ayrılan, birisini sevip de kavuşamayan birinin ilgisini çekmeye çalışan gitsin oraya. Artık ne kadar aşkı ne kadar büyükse, ne kadar seviyorsa ona uygun bir meblağ atsın. Ben Ankara şehrinde bu konunun çok açık bir alan, bakir bir alan olduğunu düşünüyorum. Ankara'da öyle bir para atılan yer yok galiba benim bildiğim kadarıyla. Bakayım şöyle, Ankara'da eskiden yani Güven Parkı atılırdı, o da atılmıyor. Nereye atılıyordu Güven Park'ta? Bir havuza atılırdı, nereye atılacak? Yani öyle havuza sigara da atılıyor, öyle bir şey var. Mesela bütün Roma ekonomisi o işte Çeşme'ye atılan parayla yürüyor. Eskiden o şeydeki bir havuz vardı, İzmir Caddesi'nde bir küçük havuz vardı, oraya atılırdı mesela, o güzel olurdu. Yani o Roma havuzu gibi biraz böyle havalı mavalı. Biraz para getirecek havuzlara ihtiyacımız var. Melih Gökçek her tarafa fıskiye fıskiye, onun yerine şey böyle dibi temiz görünen şeyler lazım, havuzlar lazım. Şimdi Kuğulu Park'taki havuza sen atsan parayı, yani insanda güven hissi olması lazım. Parayı attığında göreceksin orada. Doğru. Atıyorsun çamur gibi su, yani orada ördek mi yedi? Sen dileğin gerçekleşmeden sonra diyorsun ki ördek yedi herhalde. Atmazsın bir defa. Doğru. Bir defa değil, bir defadan bir sonra. Bir defa daha sonra atmazsın yani. Ne o kadar güzel söyledin. ODTÜ'ye yapalım. Bence de çok ODTÜ'ye değil de, bak tamam, ODTÜ'nün girişine. Girişine de değil de içine yapalım bak. Hem şeyde ekonomi olarak da çok süper olacak. ODTÜ'ye girmek isteyenler. Ben her üniversitede de yapacağım bunu. Üniversiteye girmek isteyen. Nerede yapılacak yerde belli. O bilim ağacının altına. Güzel. Anneler babalar. Yani milyarlar veriyorlar dershanelere. İkili YTL, 3 YTL oraya atamayacaklar. Çok da güzel. Oradan söyle. Toplanan para da burs fonuna aktarılır işte. Hazır şehirler arası yol zaten. Hiç taş atıp da şeyin de olmayacak. Yani ekstra maliyetin de yok. Geçerken illaki yolun yapacak. Bir camdan bir tarafa atın gider. 5 YTL, çok 3 YTL. Orada eğer gerekli olursa ben bir tane çocuk da ayarlarım. Yol kenarından geçerken. Sen o çocuğa versin, çocuk gider havuza atar. Yerine atar. Veya küçük ray sistemleriyle hazır, madem öyle bir mühendislik şey de olsun. Böyle monoray gibi düşün. Buradan geçerken böyle atıyorsun, o dolanıp bilim ağacının altındaki havuza gidiyor. Ne kadar güzel olur işte. İşte bu ya, bu kadar ya. Bu kadar ya, bu kadar işte. Para akar. Akar. Yemin ediyorum akar. Hem de nasıl akar. Oh. Nada'ya yap öyle bir şey. Nada'ya yapayım ben, küçük bir şey yapayım. Şadırvan alayım bir tane küçük. Şadırvan. Küçük bir şadırvan almaya karar verdim. Nerede bulabilirim ben şadırvan? Bir şey soracağım. Senin şadırvançın var mı Ege? Mekancı insansın. Evet canım. Böyle çocuklara fayda falan diye böyle kutular hazırlanıyor ya, bazı yerlerde görüyoruz. Evet. Onları dükkan sahipleri alttan açıp alıyor mu paraları? Nasıl ya? Ne bileyim, öyle hani UNICEF, hayır, UNICEF falan bir şeyler görüyorsun. Olur mu, onlar şeffaf kutular zaten. Şeffaf kutular da. Rica ederim. Dükkan kapandığı zaman şeffafı mı kalır alttan böyle oradan? Şeffaf şeffaf. Yok, yoktur. Hiçbir dükkan sahibi bunu yapacak kadar şerefsiz değildir. Yani yoktur. O zaman rahat rahat atalım parayı. Varsa aramızda bir iki tane pislik, onu da biz temizleyeceğiz. Peki öyle şeffaf kutu yaptırsan. Evet. O da iyi gelir. Şeffaf kutuya iyi gelir. Yani insanlar bakıyor mu şeffaf kutuya? Şuna bir atayım. Şeffaf kutunun şöyle bir sıkıntısı var. Doluysa ama zaten dolu diye atmıyor. Boşsa da vardır, daha kimse bit atmıyor, bit yeni diye atmıyor. Onu çok kıvamını tutturmak lazım. Ama iyi kıvamlı bir kutuda şeffaf meffaf demez. Yemin ediyorum herkesi kalkındırır. Şöyle bir güzel kutu yapma. Bir kere o kutunun ortada olması lazım. Hı. Çünkü ortada. Biraz bu işin şov kısmı var. Çok evet. Az insan. Yani gerçekten de bir gizli gizli birilerine yardım etmek ve bunun mutluluğunu yaşamaktan hoşlanıyor. Diğerleri de of, bir sefer atarım devamlı falan diyen adamlar var ortada maalesef. Maalesef. O yüzden kutuları ortaya koymak lazım. Kutu, bence kutu yerine de daha böyle bir şey. Mesela o kutunun şey sıkıntısı var. Sen anladım, içini göstersin istiyorsun. Göstersin tabii. Yani çünkü şöyle bir durum da var o kutularda. Sen mesela cebimde bozukluklar atacağım diyorsun. Bir bakıyorsun birisi 10 YTL atmış. Eziliyorsun. O zaman kendinden bir daha elini cebine sokuyorsun. Ya o açıdan şeffaflık insan önemli. İnsan psikolojisi, ticaret, yemin ediyorum harmanlanmış, beton gibi kafaya dökülmüş ya. Kafa başka bir şeye çalışmıyor. Tır hakikaten. Tır tır tır, yemin ediyorum en küçük zerrene kadar. Bu sen baktığın zaman benim kafama bir peynir tenekesi görüyorsun ama bu peynir tenekesi dilim dilim katmanlardan oluşuyor. Öyle düşün. Yemin ediyorum. Birisi ama. İnsan psikolojisi, birisi ticari zeka, biri turizm, birisi yatırımcılık, tarih, yatırımcılık, aşk, finans. Her şey ay bu peynir var. Tenekesinin içinde. Hayata bir peynir tenekesi. Benim peynirim. Diyoruz. Ve hayata bir peynir tenekesinden bakıyoruz. Reklamımızı da cebimize atıp oradan alacağımız paraları da UNICEF'e bağışlayacağımızın garantisini içimiz rahat. Reklamlara geçiyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panorunun sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Fire 3 ile önemli olayları irdelemeye devam ediyoruz. Buyursunlar Fire Bey, dinliyoruz sizi. Bu arada bu irdeleme lafından da çok uzun yıllar kaçtım. Bu sabah bir anda bir baktım, dilime yerleşmiş. Dillere pelesenk olası demek ki ah almışsın Ege'ciğim. Ah almışım hakikaten. Sen böyle zamanında efendim ah almışsın. Hiç üzülme, ben bu büyüyü bozacağım. Ne kadara ihtiyacın var? Ben... 50 yeterlidir sen. Hiç problem değil. Yeter ki başımdan def edeyim bu kelime. 35 yeterlisi bu büyüğü bozacağı diyeceğim. 5 yeterli masrafı var. 10 yeterli de benim yol giderim. Ben onu söyleyeyim sana. Şimdi vergi altında ezilen Fransız halkı daha da bir boynu eğri gezecek. Sarkozy'nin vergileri bitmek bilmiyor. Gerçi Cumhurbaşkanı'nın vergi koyma yetkisi yok benim bildiğim kadarıyla. Fransız hukuk sistemini ele alalım. Orada değişik sistem. Sistem değişik orada hocam. Orada giyotin sistemi var benim bildiğim. Giyotin devam ediyor tabii. Giyotin. Doğru. Bir giyotin var. Fransa deyince akla gelen. Artık o ama turistik amaçlı yani. Öyle tabii. Turistler şey olsun diye birini kesiyorlar öyle. Yani arada da 40 yılda bir yani. Şimdi Fransa'da gelecek yıldan itibaren piknik vergisi adı altında Dölele piknik diye geçiyor cookie sistemde. Plastik, tabak, çatal ve kaşık ve tabii ki bıçak gibi ürünleri satın alanlar piknik vergisi ödeyecekler. Piknik vergisi. Sağa sola atıyorlar diye mi? Tabii canım, o çünkü plastikler Fransızlara pahalıya mal oluyor. Geri döndürülemiyor bunlar. Ben sana söyleyeyim, Fransa'da sen gittin. Evet doğru. Bana Fransa'nın en büyük sıkıntısı. Turistik yerlerini say bana. Fransa'nın turistik yerleri. Evet. Bir, havaalanları. Havaalanları. Yani ne zaman gitsem turist kaynıyor ya. Çok güzel. Ve havaalanından şöyle kapıdan adımını attığında pet şişeler, plastikler, bardaklar, plastik çatallar, bıçaklar. O Şanzelize. Yürümek mümkün mü? Eskiden mümkün değil. Herkes en güzel kıyafetlerini giyerdi. Şanzelize'de bir tane kravatsız adam bulamazdı. Ama şimdi gittiğin herkes zaman... Herkes tıraşlı olurdu falan. Bugün insanlar plastik çatallara basmaktan... Çocuklar yürüyemiyor. Annelerin kucaklarından inmiyorlar ya. Şimdi burada kişi başına 300... Bunlar da amba bir plastiğe vermişler kendilerini şekerim. Bu kadar da olmaz ki. Fahir, çok özür dilerim ama bir zamanlar aşkın şehri dedikleri Paris'te artık maalesef dur şu müziği de değiştireyim de sözlerin biraz daha ağırlık kazansın. Ha, yani, çünkü... yani aşkın memleketi denilen Paris'te artık ilişkiler plastikleşmiş. Kalpler plastikleşmiş. Yani çatallar plastik olmuş, çok mu? O aşklar giderek naylona dönüşmüş günümüzde. Muşambradı duygular, bir muşambra. Duygular muşambralaşmış. Muşambra. Sevdalar artık melaminleşmiş. Adeta insanlar streç folyoyla sarılmış gibi birbirinin aynı. Şöyle diyeyim. Sanki kalplerimizin de o derinlerinde hala yaşattığımıza inandığımız o duyguları da streç folyolarla kim bilir kime saklıyoruz bilmiyorum. Hep yüzeysel, hep plastik şeyleri öne çıkarıyoruz. Bir şey daha vardı ya, muşamba, melamin. Naylon. Naylon. Kitin mi? Yok şey, hani bu patlangaçlı şey oluyor ya. Naylon patlangaç mı? Pıt pıt. Ne deniyor ona? Havalı naylon mu? Havalı ya. Havalı. Kabarcıklı naylon. Kubarcıklı. Ya söyle. Kubarcıklı de. Adeta kubarcıklı. İnsanlar duygularını kubarcıklı naylonlara sarmış durumdalar. Ve ne zaman taşınacaklarını bilmeyen bir evde bekleyen eşyalar gibi. Ne zaman taşınacağını kubarcıklara sarılmış bekliyorlar böyle. Evde sarılmış da bekleyen eşyalar gibi ne zaman taşınacağını hiç bilmeden. İşte aşkın en güzel tarifini dinledik sevgili Ozan. Bazen yüreğimden kopanları söylüyorum canım. Yani hep espri mi? Değil tabii ki, biz burada insanlara bir takım duyguları tekrar hissettirebiliyorsak. Mesela böyle insanlar yeterince tiksinebiliyor. Tiksinme duygusu mesela. Ben... Tiksinme duygusu. Ya biz böyle insanda olmayan bir şeyi veremeyiz. Evet. İnsanın içinde olan bir şeyi uyandırabiliriz. Mesela tiksinti. O zaman beni tiksiniyorsa tamam, ben görevimi yaptım. Yaptık evet. Ve bir şeyleri için... Bir fitili ateşledik demektir. Bir fitili... Artık kusar mı? Ne yapar? Duvarları mı tırmalar? Bir fitili ateşlemek olsun. Bir fitili şey olur. Bazen oluyor böyle. Komşu komşunun fitiline muhtaçtır derler. Doğru. Yani çünkü mesela ben sen ateşin çıktı senin. Çocuksun. Ben fitil versem ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın. İlla birileri lazımdır. Eğer ortada bir fitil varsa en az iki kişi gereklidir. Fitili doğru. Alanla veren. Ya bazı uyuşturucuların fitil olması daha güzel olmaz mıydı ya? Yani şimdi... Ege'cim var ya bak senin bu ticari zekanı yemin ediyorum kullanacağım. Şimdi bak mesela... terbiyesizim kullanacağım. Uyuşturucu dünyası hazır olun. Fitil uyuşturucularla geliyorum. Yani bir eroin man düşün. Şimdi bu adam. Yok eroin man değil de kokoin man düşün. Kokoin man da olabilir. Şimdi bu burundan aldığı için gidiyor tuvalete bilmem ne bir yerde filmlerden gördüğümüz kadarıyla bunu kullanıp sonra hayata dönebiliyor. Ama bu fitil olsaydı kokoin fitili. Evet. Bu adam düşün. Ulan ben ne yapıyorum? Geldim 40 yaşına. Şöyle işim var, gücüm var, çevrem var, şeyim var. Ben ne yapıyorum ya diye düşünüp biraz daha soğumaz mıydı bu uyuşturucu meretten? Doğru. Ya ben her sefer ulan bunu yapacak adam mıyım? Ben o fitili de biraz bak ibret olsun diye biraz daha büyükçe mi yapacak? Biraz da büyükçe hakikaten zorlansın yani. Ve de çok özür diliyorum. Tatlı bir alüminyum folyo gibi düşün. Metal kap. Çünkü metal ısıyı soğukta bekleteceğim ben onları. Vereceğim. Bak bakalım ne yapıyor. Bakalım deva o kadar hastası oluyor mu gel? Bir de onun üstüne şey yazacağım. Lütfen -4 derecede saklayınız. Heh. Çünkü dolapta yoksa bozulur mantığıyla onu şey yapmam lazım. Bak bakalım. Bir tane kullanan bir tane kokoin man görür müydün sokaklarda? Görsen de. Başka şeylere yönelim. Hayır tamam şey diye düşünebilirim. Demek ki benim aradığım şey başka. Ya ben bu fitili kullanıyorsam belki ben başka şey gene o meretten kurtulurdu. Başka yerde o mutluluğu bulurdu. Yanlış şeyden mutlu olduğunu. Hocam nerede bulacaktın? Fitil bir bahane. Orada. Çok güzel. Orada fitil bir şey diyorsunuz. İkon yani diyorsunuz. O fitilin içindeki şey bahane. Başka bir mutluluk metamorfoz mu diyorsun? Ha onu diyor. Evet. Orfoz lokantası diyor. Onu mu diyorsun? Ha? O tip bir şey diyorsun. Ana ben seni anı. Aynen o tip bir şey diyorsun. Güzel. Çok... Ne diyordun sen şimdi en son? Nereden geldik fitile? Ha, fitili ateşlemek, tiksinti. Tiksinti. Paris sokakları. Paris sokakları kaynıyor. Vergiler altında Fransız halkı şu anda bele boynu eğri bir şekilde Elize Sarayı'nın önünde geziyor ve bas bas bağırıyorlar. Lütfen yani Fransa'mızı da şey yapmayalım. Ya bu şey Fransız hükümeti şeyden uyanası. Korkmaz mı ya? Bir Fransız tarihinde... Hep bu vergiler yüzünden olmuyor mu bu işler tabii yani? Canım. O, rahat rahat. O kadıncağızın adı neydi? Gani. Marie Antoinette. Ha, Marie Antoinette. Toprağı bol olsun. Marie Antoinette. Ne şeyler? Ne? O kadının da laflarını cımbız da çekmişler almışlar yani. O genel şey içerisinde çok evet. Ben de onu güzel diyorum. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler canım demiş. Kadın değil yani. Değil tabii canım o kadın daha ben. Karbonhidrat ağırlıklı bir diyete yönelsinler falan gibi bir şey. Demeye çalışmış. Ne mesela ne demişler? Mesela bakın ben pasta yiyorum. Ben tatlı seviyorum çünkü kan şekerim şey falan filan derken orada ayıklana kadın Jason son lafı ekmek ulan yapma ne? O kadın koca kraliçe çok özür dilerim yani bu kadar da duyarsız olacağını kimse söylemesin. Bak pırlanta gibi bir insandı. Lütfen. Bugün sadece kafası kaldı. Bedenini ne yaptık bilmiyoruz. O zaman biz gene döneriz stüdyomuzda. Bir şey yaparız. Hemen onu. Çıkıp şöyle bir radyonun çevresinde bir koşacağım. Bakalım insanları uyandırmaya çalıştığımız hisleri yeterince uyandırabilmiş miyiz? Onu bir tartalım. Eğer bunu tartamazsak başka bir şey tartalım. Bir şey Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.